Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po 20 latach Francuzi znów piłkarskimi mistrzami świata, wicemistrzami Chorwaci. Trump, Putin dziś w stolicy Finlandii, polityczny szczyt w Kijowie, liczą, że padnie temat Ukrainy. 5 państw przyjmie migrantów z Libii, którzy dotarli do wybrzeży włoskiej Sycylii. Francja po raz drugi w historii zdobyła Mistrzostwo Świata. W wielkim finale na Łużnikach wicemistrzowie Europy wygrali 4-2 z Chorwacją. To był szalony mecz finałowy. Obie drużyny postawiły na atak i dzięki temu oglądaliśmy porywające widowisko i 6 goli. Mocniejszą drużyną byli jednak Francuzi i to oni zostali mistrzami świata. Od początku turnieju graliśmy bardzo dobrze. Z meczu na mecz rozkręcaliśmy się. Jesteśmy szczęśliwi. Mówił Paul Pogba, jeden ze strzelców gola. Chorwat Luka Modric, który został najlepszym piłkarzem turnieju i jest kapitanem drużyny, nie załamywał rąk. Możemy być dumni. Daliśmy z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Dla Chorwatów to i tak najlepszy wynik w historii. Zajęli 2 miejsce za Francją, brązowe medale dla Belgii. Moskwa, Adam Malecki. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata w Rosji wczoraj wrócili do domu. Czekała na nich wielka feta w Brukseli. Piłkarze najpierw zostali przywitani przez króla Filipa, później ulicami Brukseli przejechali na Grand Place. Na trasie przejazdu pozdrawiali ich kibice. A na Grand Place czekało już 8 tysięcy osób, bo tyle ze względów bezpieczeństwa wpuściła policja. Ale telebimy były ustawione również na sąsiednich ulicach, także wypełnionych po brzegi. To świętowanie jest wyjątkowe, a kiedy piłkarze przyjechali już na Grand Place, zaczęło się szaleństwo. Na balkon ratusza piłkarze wchodzili pojedynczo, wywoływani przez spikera. Każdy był oklaskiwany, ale szczególnie witany był kapitan reprezentacji. Przez kilka godzin kibice i piłkarze bawili się i śpiewali. Brązowy medal na mundialu to największy sukces narodowej reprezentacji Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 21. piłkarskie Mistrzostwa Świata przeszły do historii, kolejne za 4 lata w Katarze. Zostawiamy świat sportu. Helsinki w centrum politycznej uwagi w południe polskiego czasu. Szczyt Trump-Putin. Podczas spotkania prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych powinna być poruszona kwestia Ukrainy. Jest o tym przekonany prezydent Petro Poroszenko. Nad Dnieprem pojawiają się jednak obawy, że Donald Trump może pójść na ustępstwa względem Władimira Putina w kwestii okupowanego przez Rosję Krymu. Petro Poroszenko spotkał się z Donaldem Trumpem w zeszłym tygodniu przy okazji szczytu NATO. Ukraiński prezydent przekonywał, że rzetelnie przedstawił ukraiński punkt widzenia przed spotkaniem Trumpa z Putinem. Mimo to na Ukrainie z niepokojem odbierane są deklaracje Donalda Trumpa na temat Półwyspu Krymskiego. Spekuluje się też, że prezydent USA może pójść na ustępstwa w sprawie Ukrainy w zamian za ustępstwa Rosji na Bliskim Wschodzie. W taki scenariusz nie wierzy jednak kijowski politolog Jevhen Mahda. Trumpa nie ma jurydycznej możliwości. Trump nie ma prawnych możliwości skasowania sankcji i uznania aneksji Krymu. Być może Rosjanie będą sądować w tej sprawie, ale kardynalnych zmian, na które liczy Rosja, nie będzie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 5 państw przyjmie po 50 migrantów z 450 uratowanych u wybrzeży Sycylii. Jak napisał na Twitterze premier Włoch Giuseppe Conte, państwa te to Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Francja i Malta. 450 migrantów z Afryki przypłynęło na drewnianym statku w okolice Sycylii, gdzie przejęła ich jednostka agencji Frontex i statek włoskiej policji finansowej. Premier Włoch nie zgodził się na ich wejście do włoskich portów. Na razie jednostki te nie mają też zgody na wpłynięcie do portów innych państw. A część mediów twierdzi, że włoskie władze, przetrzymując migrantów na morzu, wymuszają na innych krajach decyzję o ich przyjęciu. Biegły ustali okoliczności wypadku w zachodniopomorskim wczoraj na zjeździe z dróg S3 i A6 w stronę Kołbaskowa zginął motocyklista. Według wstępnych ustaleń policji kierowca z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierkę. Z uszkodzonego motocykla wyciekł olej, na który najechały kolejne motory, wpadając w poślizg. 2 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Zjazd był zablokowany przez 6 godzin. Ruch wznowiono w tym miejscu około godziny 22. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal Djokovic.

proszę się nie denerwować, panie Darku. Wszystko będzie dobrze. 16, właściwie już prawie 17 minut po 6. Zapraszamy do trójki. No i o czym my dzisiaj będziemy? No przede wszystkim o Mistrzostwach Świata. Zakończyły się, jest co podsumowywać. Połączymy się i z Paryżem, z Markiem Brzezińskim. Porozmawiamy sobie, jak Francuzi świętowali. Połączymy się także z Dubrownikiem i zobaczymy, jak Chorwaci dochodzą do siebie. Ale myślę, że mogą być dumni z siebie. Naprawdę osiągnęli fantastyczny wynik. Być może państwo także w tej sprawie. Zapraszamy serdecznie. Podsumowanie w studiu mundialowym. 7.40 z Paryżem i Dubrownikiem. 7.20 mniej więcej tak się połączymy. A poza tym będzie także takie krótkie podsumowanie jeszcze za kilka chwil. Przed 6.30 między innymi będą sobie Francuzi śpiewali przed szatnią. Francuzi ciągle śpiewają w okolicach szatni. Szef FIFA powiedział, co miał powiedzieć. Spasiba Rosja. Thank you very much. No nie ma za co. Oczywiście szef FIFA, no a poza tym pozostanie nam w głowach jeszcze co? Że futbol prawie wrócił do domu. Kilka piosenek pozostanie nam w głowie na pewno po tym mundialu. Co jeszcze? Państwa podsumowanie bardzo proszę, zapraszamy serdecznie. Doktor Tomasz, zupełnie innej beczki. Najgęstsza woda to jest woda o temperaturze 4 stopni. Dzięki temu jezioro zamarza od góry. O, i bardzo dobrze. Dlaczego bardzo dobrze? Proszę posłuchać. Kwadrans po 7 pytanie z kosmosu. Nic o futbolu wtedy nie będzie. Zupełnie nic. Nie wiem, czy tak samo będzie przed 9, kiedy Tomasz Grozowski opowie, dokąd jeździ. Jadą na przykład krokodyla, taki tłusty kurczek. Kangur też nie najlepszy. Aha, czyli będzie o jedzeniu bardziej niż o futbolu. Zapraszamy. Ja tam jadę, Tomasz Gorazdowski, przed 9. Oczywiście przed 7 pojawi się pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. 18 minut po 6. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Ludzi dużo na katorii jajku, tam duże pójdzie, majac ziemska pędzi, katorii jajku, w tym mieście pójdzie, jest na karabie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spijać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy Zdjęcia i montaż. straceni. Pan Tomasz zadaje bardzo smutne pytanie. Jaki dzisiaj mecz? No żaden, sam sobie odpowiada. Wimbledon definitywnie się zakończył. Nic to, będą inne turnieje Wielkiego Szlema także. Jeśli chodzi o Wimbledon, to proszę pamiętać, że juniorski Wimbledon wygrała nasza reprezentantka Iga Świątek i to rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. No, trzymamy kciuki za to, co będzie dalej. Zapraszamy do trójki. 22 minuty po szóstej. Za nami Mundial w Rosji. W 64 meczach obejrzeliśmy 169 goli, w tym aż dwa strzelone przez reprezentantów Polski. Było wiele momentów, które już na zawsze wbiją nam się w pamięć i o niektórych z nich teraz opowie Państwu Jan Kałucki. Wszystko jest już jasne. Ten złoty puchar będzie wyglądał jeszcze piękniej, bo będzie mistrzem świata Francja. W tym momencie zabrzmiał ostatni gwizdek sędziego. Francuzi zostają po raz drugi w historii mistrzami świata. Mówił wczoraj Adam Malecki. Trójkolorowi wygrali z Chorwacją 4-2. Trzecie miejsce zajęli Belgowie. Nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza odebrał Kylian Mbappé, a statuetkę dla zawodnika turnieju Luka Modric. Ale turniej w Rosji zapamiętamy też z innych obrazków. Neymar, który zaprezentował światu aktorskie popisy, klęska faworytów oraz brak Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego w strefie medalowej. Najbardziej chyba zszokowali Niemcy. Ustępujący mistrzowie świata nie zdołali nawet wyjść z grupy. Po raz pierwszy w historii. Germany are going home from this World Cup. They've lost two group games for the first time in history. Incredible. Zapamiętamy też kibiców, którzy sprzątali po sobie na stadionie i serdeczność gospodarzy. Since couple of years I was saying that this will be the best World Cup ever. Today I can say it. Kilka lat temu mówiłem, że będą to najlepsze mistrzostwa świata w historii. Dzisiaj mogę z całym przekonaniem powiedzieć, to były najlepsze mistrzostwa świata w historii. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować głównym aktorom, piłkarzom, sędziom, trenerom, ale chciałbym też podziękować mieszkańcom Rosji i wolontariuszom. Tych mistrzostw nie byłoby, gdyby nie ich entuzjazm. Dziękuję. To Russia. Spasiba Rosja. Thank you very much. Mówił prezydent FIFA Gianni Infantino. Do tego bardzo dużo goli po stałych fragmentach gry i piosenka, w której rozkochali się angielscy kibice. Futbol nie wrócił do domu. Puchar pojechał do najlepszej drużyny świata, bo Francja wygrała absolutnie zasłużenie. Kontrolowała każdy mecz. Czasem może grali zbyt zachowawczo, ale jutro nikt już nie będzie o tym pamiętał. W tym podsumowaniu specjalnie pominąłem występ reprezentacji Polski, bo niestety, ale nasza ekipa do tego gwiazdozbioru po prostu nie pasowała. Najlepiej oddawała to końcówka meczu z Japonią, kiedy nikt nie chciał zaatakować. To też zapisze się w historii futbolu. Oj, będziemy także to wspominali. Więcej podsumowań takich czysto piłkarskich po 7.40 w studiu mundialowym. Połączymy się z Adamem Maleckim. Co jeszcze nam pozostanie w głowie? Na pewno do tego trzeba dodać system VAR. Kontrataki Belgów, zabójcze kontrataki w ostatnich sekundach właściwie. Trochę tego wszystkiego było. Kolejne mistrzostwa, to Państwo wiedzą, już za 4 lata w Katarze na przełomie listopada i grudnia. Tak zdecydowano. Ponoć niektóre miasta, nie stadiony, ale niektóre miasta, w których mają się rozegrać mecze, nie są jeszcze zbudowane. W tym czasie będziemy emocjonować się ekstraklasą. Pierwsze spotkanie ekstraklasy już w piątek. Niektórzy zacierają ręce, doczekać się nie mogą. Podsumowanie mistrzostw, bardzo proszę od pani Grażyny. Ostatnie, z ostatniej chwili taki widok, jaki zostanie w głowach, to widok wielkiego parasola nad głową prezydenta Putina. Wszyscy obok umoknięci, a już w szczególności pani prezydent Chorwacji. Będzie okazja za godzinę porozmawiać o pani prezydent. Le vent souffle

Oczywiście, naturalnie, proszę się nie niecierpliwić. To jeszcze chwilkę potrwa. Mamy do dziewiątej czas. Bardzo dużo czasu. O wszystkim sobie porozmawiamy, posłuchamy różnej muzyki. O, na przykład o tym porozmawiamy, co to się może wydarzyć za 4 lata, bo pan Zbyszek napisał, że już za 4 lata serwis sportowy Trójki Tomasz Grozdowski, tu cytat już jest przygotowany. W drugim meczu Mistrzostw Świata w Katarze broniący tytułu Francuzi zremisowali z Niemcami. Tymczasem na skoczni w Kusamo wygrał Kamil Stoch, a trzeci był Piotr Żyła. Zawody przerwano po pierwszej serii z powodu obfitych opadów śniegu i wiatru, bo tam zawsze wieje, drogi panie Zbyszku. Ale tak, to będzie równocześnie. Za 4 lata Mistrzostwa Świata będą się toczyły wspólnie ze skokami narciarskimi, bo to będzie listopad i grudzień. Dzień dobry. Po wczorajszym ostatnim gwizdku zadaję sobie pytanie, jak żyć? No więc, panie redaktorze, jak żyć? No, tak, żeby było dobrze, proszę pana. Chodzi o to, że w sobotę już mieliśmy Super Puchar Polski. Obejrzeliśmy mecz naszych krajowych drużyn i tu jeszcze Ekstraklasa. Ekstraklasa wraca, przecież puchary będą, niebawem Liga Narodów, eliminacje Ligi Mistrzów. No, będzie się działo, że ho, ho! Za 21 minut siódma. Wczoraj podczas oglądania finału mieliśmy taką refleksję, że za 4 lata, gdy finały będą się odbywać w grudniu, to chyba w polskich strefach kibica ustawią koksowniki. No, może być delikatnie chłodniej. Ale za to zawodnikom będzie troszkę cieplej. A w radiu będziemy grać Last Christmas i myślę, piosenki tak. Z dzwoneczkami. Piosenki z dzwoneczkami i z piłeczkami będą. Łukasz Karusta, oprosił. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytamy: podatnicy, kolejna ofiara RODO. Bez wizyty w urzędzie trudno uzyskać nawet banalną informację. Szaleństwo RODO trwa. Z gabinetów lekarskich zniknęły tabliczki ze specjalistami. Zamawiając taksówkę trzeba wymyślać hasła i tym podobne. Wszystko przez obowiązujące od 25 maja omija Unii unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Teraz problem mają podatnicy. Chciałem się dowiedzieć w moim urzędzie skarbowym, kiedy mogę liczyć na zwrot nadpłaconego w ubiegłym roku PIT. Mówi pani Ania z Otwocka. Urzędnik przekonywał ją, że w związku z RODO nie może udzielić żadnej informacji przez telefon. Chciałam podać numer dowodu i PESEL. Wszystko na nic. Odpowiedź była jedna. Trzeba przyjechać do urzędu osobiście, opowiada podatniczka. Podatnicy, kolejna ofiara RODO to w Rzeczpospolitej. A na pierwszej stronie także temat, który na pierwszych stronach wszystkich gazet, znaczy na pierwszych stronach wszystkich gazet dzisiaj i Mundial oczywiście, i piękne zdjęcia, jak Francja świętuje, a także temat dzisiejszego spotkania, szczyt Trump-Putin. Los Krymu w grze. Rosyjski przywódca nie mógł sobie wymarzyć lepszego momentu na spotkanie z Donaldem Trumpem. W przeddzień szczytu w Helsinkach Władimir Putin uczestniczył w finale Mundialu w Moskwie. Mistrzostw, które pozwoliły Rosji ostatecznie przełamać izolację po agresji na Ukrainę 4 lata temu. Teraz Kreml chce pójść za ciosem i przekonać Trumpa zarówno do uznania aneksji Krymu, jak i zniesienia sankcji. Amerykanin nie wykluczył takiej możliwości, choć też nic nie obiecał. Na pytania o status Półwyspu odpowiadał w ten weekend: zobaczymy. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Nawet Trump nie wie, co się wydarzy po Helsinkach. Arsenały nuklearne, interwencje w Syrii, sankcje na Rosję to najbardziej prawdopodobne tematy szczytu w Helsinkach. Największym zagrożeniem będzie to, że Trump uwierzy, iż ma z Putinem świetne relacje, co utrudni mu stawianie Rosji czoła, gdy wydarzy się coś, co wymaga mocnej reakcji USA, mówi Wyborczej Edward Lucas, brytyjski publicysta, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa. Więcej w środku, a na pierwszej stronie jeszcze temat Obajtek do podwyżki. Należy mu się 3 200 000 zł. Zarząd Orlenu zasługuje nawet na 2 razy wyższe pensje, bo zarabia mniej niż szefowie zagranicznych koncernów naftowych, uznała Rada Nadzorcza firmy kontrolowana przez Mateusza Morawieckiego. Decyzja premiera we wtorek. To Gazeta Wyborcza, a dziennik Gazeta Prawna, znowu ten sam temat. Turne Trumpa, wczoraj May, dziś Putin. Ale także inne tematy. Finisz sądowej orki, czas na żniwa. Przyspieszenie w rozmontowywaniu niezależności trzeciej władzy. Po spacyfikowaniu Sądu Najwyższego, kolej na sądy powszechne. Więcej na ten temat, cała analiza, jak będzie wyglądała w najbliższym czasie batalia o sądy, dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Ta sama gazeta na pierwszej stronie: bogaci oddadzą biednym. Poznaliśmy długo oczekiwane szczegóły finansowania pomocy dla osób niepełnosprawnych. Zapłaci za nią głównie 21 tysięcy milionerów. Tak zakłada opublikowany właśnie projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Z kolei Polska The Times na pierwszej stronie: Francja wygrała z Chorwacją oczywiście. Tam też? Tam też wygrała, tak. I tam też szczyt Trump-Putin. Ale także inny temat. W budowlance boom i lament. Czy ceny mieszkań wzrosną? Deweloperzy mają żniwa, ale liczne firmy wykonawcze twierdzą, że spadło na nie więcej plag niż na biblijnych Egipcjan. Polacy kupują mieszkania na potęgę, za gotówkę lub kolejne kredyty, a popyt podbija ceny. Jednak mimo, że w niektórych miastach wzrosły one w tym roku o 15%, czołowi deweloperzy ograniczyli inwestycje, bo się nie opłaca. Może to oznaczać dalszy, nawet skokowy wzrost cen. Chyba że najpierw dopadnie nas kryzys, który zacznie się właśnie w branży budowlanej. Są tacy, którzy twierdzą, że już go widać. To Polska The Times, Gazeta Polska Codziennie, tutaj także Francja z Pucharem Świata, a także temat: kontrwywiad wojskowy szkolił prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Józef Iwulski, pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, był oficerem rezerwy WSW, szkolonym przez ten kontrwywiad wojskowy. W WSW zajmował się m.in. postępowaniami sądowymi w sprawie osób rozpracowywanych przez komunistyczne służby. Ten temat na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Puls Biznesu z kolei: PKP symulują przetarg. Koleje chcą zamówić symulatory do szkolenia maszynistów w autokompie z pominięciem prawa zamówień publicznych. Zrzymają się firmy, których nie zaproszono do zamkniętego konkursu. Kolejarze twierdzą, że postępowanie było transparentne i tłumaczą, że gonił ich czas. To dzisiejsze dzienniki. Zaglądamy jeszcze do tygodników, bo dzisiaj też 4 tygodniki. Pierwsza strona tygodnika Wprost to: kobieta w męskim świecie. Przebiłam szklany sufit, żyję na własnych zasadach. Chciałabym uturować drogę innym dziewczynom. To Martyna Wojciechowska na pierwszej stronie tygodnika Wprost. Tygodnik Wprost też pisze: kampania wrześniowa. Na jesień opozycja szykuje się do wielkiej politycznej ofensywy, ale kampanię samorządową mogą niespodziewanie zdominować protesty związków zawodowych. Działacze grożą, że stanie cała budżetówka. To dzisiaj w tygodniku Wprost. Tygodnik Newsweek. Na pierwszej stronie rozmowa z Katarzyną Grocholą. Trzeba władzy mówić nie. Popularna pisarka wydaje książkę Pocieszki, nawiązujący do sytuacji politycznej zbiór opowiadań dla sfrustrowanych tym, co dzieje się w Polsce. Tygodnik Newsweek pisze też, ile rąk do pracy? Kiedy robota szuka człowieka? Pracodawca, zapraszam do firmy, żeby opowiedzieć o pracy, przedstawić warunki. Kandydat, jutro mi nie pasuje, pojutrze też odpada. Niech pan zadzwoni kiedy indziej, jak pan chce. Największy koszmar senny właściciela firmy budowlanej, budzi się, jedzie na budowę, a tam pusto. Konkurencja podkupiła mu całą załogę. A o sytuacji na rynku pracy w tygodniku Newsweek, z kolei tygodnik Do Rzeczy, na pierwszej stronie zamach na świętość po ataku na Jasną Górę, gdzie jeszcze uderzy ruch LGBT. I pierwsza strona tygodnika Sieci. I takich sędziów bronicie? Ujawniamy. Wojciech Łączewski przed skazaniem szefów CBA konsultował się z ekspertem Platformy. Czy proces został ustawiony? To temat tygodnia, tygodnika Sieci. Chciał obalać rząd PiS z Tomaszem Lisem. Kłamał w zeznaniach przed prokuratorem. To nie koniec. Okazuje się, że sędzia, który skazał na więzienie byłych szefów CBA, przed wydaniem wyroku konsultował się z ekspertem Platformy Obywatelskiej do spraw służb specjalnych. Poza jakąkolwiek procedurą, wbrew wszelkim zasadom. Tak knuł Łączewski, to tygodnik Sieci. Tak wygląda prasa. Poranna Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy i mówimy dzień dobry. Właśnie sobie uświadomiłem, że wczoraj miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne spotkanie, klasyk można powiedzieć. Znowu Polacy, nic się nie stało. W serwisie sportowym może nie, ale w głównym czy coś było? Nie pamiętam. Jaki wynik pod Rotwaldem wczoraj? Bardzo dobry. Dobra pasa podtrzymana. W serwisach trójki było. Musiał pan na pewno słyszeć. 71335, jeszcze jeden słuchacz. Kibicowałem Chorwacji. Między innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie było francuskich piosenek w trójce. I po drugie, żeby były chorwackie. Na to pierwsze już za późno, ale może chociaż z tym drugim da się coś zrobić. Da się. Krema na bazi bistera proteina. Dej ga noter, dej ga noter, Marija. taki nazwa zespołu, taka dosyć piłkarska, bo chladno piwo. Urywki z kalendarza. Choć może bardziej taki dla kibiców tytuł. Tak, może tak. Za 9,5 minuty będzie siódma. Zobaczmy, sprawdźmy, co tam u pani Heleny, u pana Tadeusza, czyli Janna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. No dzwonię. Poczekaj, dzwonię już. Zaraz odbierze na pewno ktoś. Dzień dobry, proszę pani. Ja dzwonię w następującej sprawie. Moje nazwisko Helena. Dzwonię w sprawie mojego męża. Mój mąż Tadeusz. Nie. Mój bez nazwiska. Nie ma. Jakie nazwisko, wie pani? Po prostu Tadeusz. Jeżeli się powie, że Tadeusz, no to wiadomo, że to ten Tadeusz. Wie pani, proszę nie dociekać, bo wie pani. Wie pani? No i dobrze, no. No więc mój mąż Tadeusz ostatnio źle zaparkował nasze auto. Poszliśmy na chwilę kupić suchą karmę dla Tadeusza, a jak wróciliśmy, to już był mandat. Dadzie od tamtej pory, jak ten mandat, no to włosy sobie wyrywa i pożółkł. Na całym ciele, wie pani, ja próbowałam go umyć, no ale nie schodzi. Proszę przekazać odpowiednim służbom, że mają cofnąć ten mandat, bo tak. Proszę zapisać, bo tak. Poza tym, wie pani, Tadeusz w ogóle nie mógł prowadzić tego auta, bo on nie ma prawa jazdy. Nie ma, nie miał i nie będzie miał. Po prostu bo tak zdecydowaliśmy rodzinnie, że nie będzie miał. I także ktoś zupełnie inny musiał prowadzić nasze auto i tak źle zaparkować. I właśnie znajdźcie tę osobę i ją ukarajcie. Co? No wie pani, skąd pomysł, że to ja? Że na logikę? No może, no. To możliwe, że to ja i że teraz ja kłamię. Ja nie mogę. Co ze mnie za człowiek? Dobra. No to żegnam panią. Ciao. Co? Proszę pani, ja mogę powiedzieć, ale pod warunkiem, że nie będzie mandatu, okej? No to się cieszę. Proszę pani, dzisiaj mija 579 lat, odkąd w Anglii z powodu dżumy zakazano pocałunków. 67 lat temu ukazała się powieść Buszujący w zbożu i dzisiaj 108 urodziny obchodzi Maciej Orłoś. Pasi? Po prostu pytam, czy pani pasi? Pasi? No to do widzenia. Ale patrz Tadzie, jaka korupcja. Ale że ten Orłoś, 108 urodziny, coś nieprawdopodobnego. No ma, tak. Ma urodziny. Janna Kołaczkowska, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień, za 7-7. Chciałem tylko powiedzieć, że pani Helenka bardzo świadomie, zgodnie z RODO, nie wymieniła nazwiska pana Tadeusza.